Եթերում Տիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ը, վերջին տարիներին իր մեծությանը ավելացրել է ևս մեկ խորուրդ, դառնալով նաև գիրք նվիրելու օր։ Գրի ու գրականության հանդեպ պաշտամունք ունեցող մեր ժողովրդի համար այն կարճ ժամանակաընթացքում վերածվեց գեղեցիկ ավանդույթի, որն ամեն տարի նշվում է նորովի։ Այս անգամ էլ գիրք նվիրելու օրը Արցախի քրթական մշակութային հաստատություններում կայացան տարաբնույթ միջոցառումներ։ Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանը օրն ամբողջացրեց գրողի հետ հանդիպմամբ՝ հյուրը բանասիրական գիտությունների տեխնացու գրական հեղինակավոր միշարք մրցանակների դափնեկիր բանաստեղծ հրապարակախոս Գեղարմ Հանդեսի խմբագիր Հրանտ Ալեքսանյանն էր։ Միջոցառմանը ներկային գրադարանի ընթերցողներ, լրագրողներ, ողջունելով ներկաներին, գրադարանի տնորին Մարիա Խաչատրյանը կարևորեց գրքի բացառիկ նշանակությունը ունո մեր կյանքում, մեր ժողովրդի բազմադարյա երթի ուղեկիցն է գիրքը։ Ձեռագիր Մատյանները ժամանակի ընթացքում իրենց հանդերձներն են փոխել, չփոխելով սակայն մարդ հայրացի հոգու եւ ոգու պահապանի իրենց դերը, ասաց Մարիա Խաչատրյանը։ 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Տարաբարության որոշմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության Գրողների Միության նախագահ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ որոշվեց, որ փետրվարի 19-ը նշվի որպես գիրք նվիրելու օր։ Պատահական չէ այդ օրը, որովհետեւ փետրվարի 19-ին ծնվել հայոց մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Մի բանաստեղծ, որը 20-րդ դարի սկզբին Տիֆլիսում հիմնեց Վերնատուն ակումբը, գրական եւ նրա անդամները անընդհատ հասարակական մեծ գործունեություն էին ծավալում, ինչպես գրականության, այնպես էլ մշակույթի ասպարեզում։ Եվ արդեն ավանդույթի համաձայն տարիներ շարունակ մեր գրական հասարակությունը կազմակերպում է գիրքնվիրելու օր եւ տարբեր միջոցառումներ։ Միջոցառմանը Հրանտ Ալեքսանյանի պոեզիայի մասին խոսք ասաց նաև Տողերի Սեղինակը։ Նա Արցախի գրական ընտանիքի ամենահետաքրքիր ներկայացուցիչներից է ուրույն ձեռագրով։ Արվեստագիտի ստեղծագործությունն առանձնանում է իր կտած գեղագիտական սկզբունքներով ու հայ պոեզիա վերած գեղարվեստական արժեքներով։ Հրանտ Ալեքսանյան բանաստեղծի համար բառի տիրույթը անսահմանն է, որն իր արտահայտչամիջոցներով ու պատկերային համակարգով է սահմանագծվում բանաստեղծության մեջ։ Բանաստեղծական ժողովածուներից յուրաքանչյուրը լինելով ստեղծագործության այս կամ այն ժամանակաընթացքի արտահայտությունը իրենով երևացնում է նաև պոետիկ հավատամքի նոր հորիզոնները։ Հրանտ Ալեքսանյանը միշտ ցկտում է նոր արարության, նրա համոզմամբ պոեզիան ներկա է ամենուր եւ նրա տակ հեվքի շարավողով պիտի ուրվագծվի գալիքը։ Օրվա հանդիպումը շարունակվեց բանաստեղծությամբ, գրադարանի ընթերցողները ներկայացրին պատարիկներ Հրանտ Ալեքսանյանի պոեզիայից։ Նոյ եկավ, հետո աստվածներ բազում, խայտաթև հրեշտակներ թռան եկան, բոլոր ափի բերան զարմացան ու վիացան լիաթոք, և հագեցած սրտով մեռան Հայաստանում, պարզամիտ էին, անչափ լավատես, և սատանան եկավ շքախմբով, զայրացավ և մոլեգնեց մի քիչ, դղրդաց անհասցե, բայց քանի որ երկիր աչքին դրախ թված, կամեցավ ընդ միշտ ապրել Հայաստանում և չմեռնել բնավ, սատանայի հետ հակամարտելը վերին շնոր եղավ հայոց համար։ Մի կտոր ոսկոր տվեք, որ ամրացնեմ ինքնությունս, մի հատիկ ցորեն տվեք, որ լիացնեմ ինքնությունս, մի պատար խվացք տվեք, որ քաղցրացնեմ ինքնությունս, մի լեզվակ կրակ տվեք, որ ջերմացնեմ ինքնությունս, մի բարակ թիկնոց տվեք, որ ծածկեմ ինքնությունս, մի բարի կուր խոսք տվեք, որ փառաբանեմ ինքնությունս, իմ շրայլ գալիք փարքից կտամ ձեզ 1000 ոսկո և 1000 ցորեն հատիկ և 1000 պատար թխվածք և 1000 տեսակ կրակ։ Ամեն ինչ գեղեցիկ է, խելագարվելությամբ։ Ամեն ինչ խելագարվելությամբ։ Այնպես զազրելի։ Թրջունը բացում է երկնքի սիրտը, նրա հրովոցում իր ու էա։ Մի կացին հայացք կտրում է թևերը մանկան, ուրվանկարված դեմ նրա մտքում։ Ձայնը սեր է հանում ակնթարթի կրծքից և բռնում այն ողջ զգայությունների վրա։ Մի ձեռք ունայնություններից տներ է սարքում, այնտեղ բնակեցնում սերը սիրողների։ Ամեն ինչ զազրելի է խելագարվելությամբ, ամեն ինչ խելագարվելությամբ, այնպես գեղեցիկ։ Միջոցառման ավարտին ելույթ ունեցավ և նոր բանաստեղծություններից կարդաց Հրանտ Ալեքսանյանը։ Անսովորը արվեստում դա օրենք է։ Երբ խոսում ենք գրականության մասին, պոեզիայի արվեստի մասին, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ հատկապես ժամանակակից անհատի համար ըստ դասական ոլորտում կրկնվելը, դասական ոլորտի չափանիշներով առաջնորդելը ընդհանրապես արվեստի այսպես կայուն զարգացման օգտինչ է։ Կան դասական ավանդներ, կան դրա կողմնակիցներ, կան դրա ջատագովներ և այդ կանոնները լավագույնս յուրացնողներ, բայց միշտ նկատի ունեցեք, որ այդ դասական հեղինակները նրանք Ես ժամանակին ես եղել եմ մեծ նորարարներ եւ ունեցել եմ այն նույն պրոբլեմները, ինչ մենք ասենք տվյալ դեպքում գուցե որոշչապով ես եւ ինձ ժամանակակից իմ սերնդակից որոշ գրողներ, որոնք որոշակի այսպես ընթերցողական անմբռնողականություն կամ որոշակի դիմադրության եմ հանդիպում։ Սա արվեստի օրենքն է, ես պիտի ասեմ, եթե որևէ մեկը այդ դիմադրությանը որևէ ստեղծագործող ոչ արվեստագետ այդ դիմադրությանը չի հանդիպում, նշանակում է ինքը ընդհանրապես բարամ գործով է զբաղված։ Այսինքն, երբ մենք խոսում ենք հեշտ ընկալելի լինելու մասին, սա ես երևի յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ եմ ասում, որ հետև այս խնդիրը ծագում է։ Եվ ես գիտեմ, որտեղից է գալիս, որովհետև երբ մեր աշակերտները, մեր մատաղ ընթերցողները հիմնականում սահմանափակվում են դասագրքային հեղինակների ընթերցանության, չնայած այդ դասագրքային հեղինակների բազմաթիվ ստեղծագործները իրեն բավական բարդ են, իրեն բավական հագեցած են, թող որևէ մեկի չթվա, թե Թումանյանը հեշտ ընկալելի հեղինակ է։ Թումանյանը մինչև հիմա մեկնաբանվում է, Թումանյանը մինչև հիմա ինքը առեղծվածային հեղինակ է և շարունակ նորանոր ընդդատեքստեր են իհայտ գալիս։ Ես կուզենայի, որ մեր ընթերցողները իրենք չվախենան նոր ոճի, նոր տիպի, նոր տեսակի բանաստեղծությունից, արձակ ստեղծագործությունից, այլ ընդհակառակը հակված լինեն նաև սեփական ժանքերով, սեփական ինտելեկտով յուրացնելու այդ ամենը։ Արվեստը ինքը առաջիներթին նորություն է, նորարարություն է, պետք է լինի ձևի մեջ, բովանդակության մեջ, իր ոճի մեջ, անպայման նորույթ բերող նյութ։ Հակառակ դեպքում վերացում կրկնության, վերացում շաբլոնի, վերացում տրաֆիկի, և այստեղ մենք ակամատես ենք ունենում արվեստի ինչ-որ ճյուղության կամ ասենք տեսակի ճգնաժամի ապայում մահվան։ Այնպես որ պետք է հարաբերվել, պետք է չվախենալ կարդալ իսկապես նոր հետաքրքիր ստեղծագործներ, լինի դա մեր հայ ժամանակակից հեղինակները, լինի մեր այն հեղինակները, ովքեր ժամանակի ընթացքում ունպես այդ դժվար ըմբռնումի հետևանքով որոշակի լայն ճանաչում չունեցան։ Ասենք մենք ունենք հրաշալի արեմատահայ մի բանաստեղծ, ինտրա, երևի ձեզնից շատ անգամ չեն լսել այդ հեղինակին, չափազանց ոգևոր մեծ խորություններ, հոգեկան մեծ առաջներ նվաճած բանաստեղծ է, և այդ զուտ հոգեբանական բարձությունը բազմաթիվ ընթերցողների այսպես մի քիչ հետ է մղել, նրանք մի փոքր անգամ ժամ չեն գործադրել, իհարկե բոլորին չի վերաբերում, այլ որոշակի գրականության քարոզչությամբ, հատկապես գրականության լուրջ գովազդով, այդ բարի ժամանակակից տերմինով եմ ասում, զբաղվող անհատները չեն կատարել համապատասխան աշխատանքը, որպեսզի ասենք ինտրան դառնա հանրային լայն սեփականություն կամ թեկուզ շահանշահնորը արձակագիրը, ճիշտ է, սկրկում նա ինքը շատ դեմհատված է, շատ ճանաչված է, բայց մեր այսպես արևելու հայ թևում շահանուրի հանդեպ եղավ դիմադրություն ոչ թե առաջերտին գաղափարական հենքի վրա, ինքը բավական այսպես շատ ազգի ներքին անձն էր առաջին երթին ազնավորում, փառավորում, և դրանով ինքը մի տեսակ կարծես թե քիչ ընկալել եղավ, շատ դաժան ճշմարտություններ էր ցույց անում իր ստեղծագործների մեջ, ասենք նահանջ երկովի մեջ, նահայոց ամբողջ ողբերգությունն էր ցույց տալիս։ Հիմա կարծեմ դասագրքերը մգրկված, բայց ասենք խորհրդային շրջանում շահնորի անուն տալը նույնիսկ ճիշտ է, տպագրեցին 80-ական թվականների մի հատոր, բայց ինքը այդպես էլ քիչ ընկալված մնաց ոչ միայն այդ գաղափարական տարաձայնությունների պատճառով, այլ նախ եւ առաջ իր բար իսկապես ոչ թե բար այլ հակեցած գեղարվեստական աշխարհի շնորհիվ։ Եղեք ավելի հանդուն, եղեք ավելի համազակ, եղեք ձեր նախասիրությունների մեջ եւ շարունակ գնացեք արվեստային եւ ընդհանրապես կյանքի հետաքրքիր նորությունների հետևից, որը հարստացում է մեր ոգևոր աշխարհը, որը բազմապատկում է մեր մտավոր աշխարհը, եւ եթե ասենք բանաստեղծություն եք ընթերցում, ասենք տվյալ հեղինակից ամենաբարձր ընտրեք, մի վախեցեք, փորձեք այն մատուցել ու տեսնեք, որ այն առանձնապես գեթեսկապես լավ ստեղծագործություն է, տվյալ դեպքում նրա լեզվաոճական առանձնահատկությունները իական դեր չեն խաղում։ Հուշամարձություն, հիշել նրանց քայլն ու պատկերները, որ նախ ծոցանեցին վեհություն ու հոգու, ապա մատնեցին քեզ խորագնացավի, իրենց բեկումներով, հերացման բուխաղով, ցածկոտ լռությամբ ու վարքով չարաճճի, հիշել նրանց գունեղ հայացքները և ակունքները կանչի, նրանց հրապուրին սպառնացող ժամը, հիշել թե ինչպես տապամսեցին նրան քո հիացմունքի և քո սիրո դիմաց, հիշել նրանց ամբիստի ծաղն ու լացը և փողոցներն այն, ուր թվացին նրան հավիտյանը ժպտուն և դյութիչ ու խոնար և ազատ ու անչափ և կատարյալ անմեր, հիշել նրանց սրտի կարմիր կծկումներով, երեկոների դեղին միայնությամբ, անչիք հիշել խաղաղ առանց կարետության, ասես ամեն ինչ դրոշված է քո մեջ, որպես անխախտելի ծես ու խոստովանանք, հիշել ցերեկների արագընթաց երթում և գիշերների հույլ ընկնման մեջ, հիշել ինչու են նրանք միտքը գերել և քեզ փորձության ձիգ հուներով տարել, հիշել հստակ թե ինչպես են նրանք դողդոշ հողը շոյել գրկախառնվել նաև ճաշաշների հետ, և այդքանից հետո հիշել աստուտները, որ տեղում են անբար երազների մեջ, հիշել աչքերս է, որ շողում են զուսպ խավարներու խորովքների խորքում, հիշել լուսինները, որ բույն են հյուսում թախծիկ բարդիներին, հիշել ձայներն են, որ քեզ ընծայում են արև համ բարեր և ուրախության մարգարիտներ կապույտ, հիշել նրանց անվան ամեն տարի ուժով քո անրջանքի բույրով տարաշխարի, հիշել, որ մահը երկրից հեռանում է հիշողության ծիրան դորոշների ներքո։ Առաջին գիծ, առաջին գծում հերթապահում է սերը, թե պետք ընկշահույս, հապկամարմին ու մեր, նա չի խոցվում, ոչ մի կրակոցից, խրամատներն ու ականարդաշտերը չեն, որ պաշտպանում են սահմանները երկրի, սերը նախ և առաջ սերն է զգում նսկում հայրենիքի շնչն ու ծայրանդամները նուր։ Անորսալի ու անտեսանելի է, բայց եւ բացահայտ խորունկը զգայելի, նա հզոր է ծանր հրետանոց, օդուժից ահեղ, իսկ անդերներից ու սմերչներից ամեն, նա առաջին գծում անձայն խոյանում է, միջուկային ռումբի պայթունից ել հշկու, սնկաձև ու սյունե, իսկ ավելի հաճախ մասրենու հսկա մայրաթիպի պես, սերը սպառազինում է իր քաշ դերերին ամենաարդիական զենք զրահով, եթե անգամ այն վիշապից է կորզվում կամ ստեղծվում արյան գնդիկներով, առաջին գծում սերն է հերթապահում, նա չի խոցվում ոչ մի կրակոցից։ Վերջին տարիներին բանաստեղծ Հրանտ Ալեքսանյանը իր հիմնադրած ոգի Նաիրի գեղարվեստի կենտրոնի համանուն մատենաշարով թարգմանաբար հայ ընթերցողին է ներկայացնում համաշխարհային գրականության լավագույն նմուշները, ռուս, չինացի, իսպանացի հեղինակների այս ստեղծագործությունները առաջին անգամ են խոսում հայերեն։ Հրանտ Ալեքսանյանը գրադարանին նվիրեց իր հրատարակած գրքերից, գիրք ստացան նաև գրադարանի պատանի ընթերցողները, հանդիպման մասնակիցները։ Գիրք նվիրելու գեղեցիկ ավանդույթի յուրօրինակ շարունակությունն էր փետրվարի 21-ը, որն աշխարհի շատ ժողովրդերի պես մենք էլ նշում ենք որպես մայրենի օր։ Այս տարի ևս տոնին նախորդել է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության լեզվի տեսչության հայտարարած միամսյակը, ինչ խոսք մայրենիին նվիրված միամսյակը լեցուն էր հետաքրքիր մրցույթներով ու միջոցառումներով, որոնցից յուրաքանչյուրը մեր աննման գանձի ամբավ պատմության եւս մեկ արժևորումն է։ Այդ շրջանակում էր ԱՌՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի ամբիոնի կազմակերպած հանդեսը մեր լեզվի անաղարտության պահպանման եւս մեկ պատգամ հիշեցումով։ Լեցուն դահլիճում թևածում էին մայրենիին նվիրված բանաստեղծությունները, ուսանողները նաեւ երգեցին ու պարեցին։ Հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների տեկնածու Նոնե Խաչատրյանը իր խոսքում անդրադարձավ մայրենիի դերակատարությանը, առանց որի մեր քարավանը պատմության քարուղիներում իրեն դարանակալած ամպրոպաշունչ գիշերները չէր կարող հաղթահարել եւ ունենալ այսօրը։ Պահենք ու պահպանենք մեր լեզուն, մայրենիի կորուստը պետականության կորուստ է, մայրենիի ուրացումը հայրենադավություն, ասաց նա։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը մայրենիով ու հանուն նրա հավերժության եղավ, ասել է թե մեր արյան պես թանկ է մայրենին։ 1999 թվականի նոյեմբերի 17-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որոշում ունեց ստեղծել մայրենի լեզվի միջազգային օր։ Նպատակը մեկն է՝ պահպանել մայրենին։ Քանի որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատմամբ աշխարհի շուրջ 6000 լեզուների կեսը մոտակա ժամանակներս կարող է կորցնել իր կրողներին, Հայաստանի Հանրապետությունում 2005 թվականից փետրվարի 21-ը հրճակվեց մայրենի օր։ Հայ ժողովրդի մշակութային գանձարանում ամենամեծ և թանկագին հրաշալիքը հայոց լեզուն է։ Մեսրոպյան գրով անմահացած մայրենի լեզուն։ Եթե կարողանայինք ներկայացնել, թե ինչ է նշանակում մեզ համար մայրենի լեզուն, արժանի կդառնային կոչվելու այս լեզվի կրողը, արժանի ժառանգն անկախացնելու։ Նա է միշտ հնարավորություն տվել արտահայտելու մեր մտքերը, ներկայացնելու ինքներս մեզ, իսկ այսօր մենք ունենք նրան ներկայացնելու հնարավորություն։ Գուցե ասենք, որ նա նուրբ է ու գեղեցիկ, բայց ոչ, նա կոպիտ է, չի սեթևեթում։ Իսկ բարձրության մեջ այնքան գեղեցիկ, որ որեստի կայուկ չունի։ Նա նման չէ այն լեզուներին, որոնք առաջին տողերից գրավում են, ոչ, նա գրավիչ չէ, այլ խորհրդավոր է և միշտ օժտված զարմացնելու կարողությամբ։ Նա աղոթքի լեզու է, նա նման է իր ժողովրդին, պարզ, մաքուր, կոպիտ։ Նա ասես պատմում է մեր ժողովրդի մասին, փառաբանում նրա ուժը, մեր լեզուն համար է գոյատևելու, ապրելու ու զարգանալու զարմանալի կամք ունի։ Գուցե ասե, եթե փայլում է, բայց ոչ, նա հպարտ է, փայլի և շքեղության կարիք չունի։ Տխրության մեջ այն տխուրը, ուրախության մեջ ուրախ։ Որքան տողեր, մտքեր կարող ես գրել, չսպառել, ոչ մի ուրիշ լեզվով գիքորը չի կարող այնպես կանչել, էստի համեցեք, ոչ մի ուրիշ լեզվով չես կարող զգալ մորը ճախած ու կոշտացած ձեռքերի մեղսեթնշությունը, այլ լեզուներով դժվար թե կարողանաս մորը նկատմամբ ունեցած սերը արտահայտել փոքրիկ և խեղճ բառերով, երջանիկ է նա, ով խոսում է ու դատում է հայերենով։ Մայրենի սրբություն է, ռազմավարություն, Մեսրոպյան զորքը անպատելության զրահ է մեր ժողովրդի համար։ Տարերով պետականությունից զրկված մեր ազգին պահողը եղել է լեզուն, լեզվի տերը, ժողովուրդը, ծառան այն զավակները, ովքեր ամենօրյա կրկնամբով վառ են պահել մայրենիի ջահը։ Ինչպես ամեն ազգի, այնպես էլ նրա ընդհանուր զավակների վարոյական նկարագիրը չափվում է մայրենի լեզվի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքով։ Ազգի յուրաքանչյուր զավակ պարտավոր է իրեն համարել մայրենի լեզվիները և պաշտպանել նրա իրավունքները։ Մեր եվկալիպտ սերունդների առջև մի սրբազան պատվիրան է դրված՝ պահել ու պահպանել մեր ոսկեղենիք մայրենին։ Հայոց լեզվի մեջ մարմնացած է հայ ժողովրդի հոգին, ամեն մի բառը նրա հոգու կտորն է։ Այդ բառերի մեջ են առկայացած մեր վիշտը, տառապանքները, մեր երազները, ուղձերը, սերը։ Ասում են, երբ մարդ իր հայրենակցի հետ մայրենի լեզվով չի խոսում, սուտ է խոսում, խարդախություն է անում, երբ պղծում է շրթունքները, պղծում է հոգին ու այլունը։ Աշխարհում չկա ավելի բարդ բան, քան մայրենին ուրանալը։ Հայրենիքի դավաճանությունը սկսվում է մայրենին ուրանալուց։ Այսօր տեսնում ենք հայ լեզվակիրների, որ հայախոս չեն։ Այսօր սփյուռքն է, որ լեզվի պահպանման կարիք ունի։ Այսօր ամենամեծ խնդիրը հայոց լեզվի գործառույթների խնդիրն է։ Հայոց լեզուն կորցնել նշանակում է կորցնել ազգային կերպարն ու պետականությունը։ Բացի այն, որ մշտապես պարտավոր են գիտակցել և հիշել այս պետք է հետևական պայքար մղել լեզվի անավարտության պահպանման համար։ Լեզվի նկատմամբ ամեն մի ոտնձգություն պետք է ընդունել ոտնձգություն մեր կյանքի և հոգու դեմ, սպառնալի ներկայի և ապագայի հանդեպ, մեր ինքնության դեմ։ Հայի համար հայրենիքը սկսվում է հայրենից, հայրենի պահպանումը սկսվում է սահմանից, ամուր հիմքերի վրա պահենք մեր հայրենիքը։ Ազգության հոգին իր լեզուն է, սիրելի դասախոսներ, ուսանողներ, հյուրեր, սովորեք, սովորեցրեք և պահպանեք մեր հայրենին, ազգի գոյապահպանման հիմնակարը։ Փառք հային հայ պահող հայոց գրերին, փառք հայոց սահմանը պահող մեր զինվորներին։ Մայրենի բարբակ, ախոր ժնտանի հոգու համար, առաջին դու խոսք ականջիցացած, դու սիրով հացը առաջին հոտված։ Մանկական լեզվից թոթովանք տկար, հնչում ես իմ մեջ դու միշտ անդադար, ոխ, ինչպես ոտոր ես տրլից օրը, երբ պանդուխտ էի օտարի տանը, եթե հարկ էլ ինձ այնազգի լեզվով, իմ մի կհայտնել օտար բարելով։ Եթե սիրելի կարելի չէ ինձ, ոչ ձայն ողջունի, բնավ իսկ չեն։ Գեղեցիկ ես դու, հրաշալի ես դու, այն ինչպես քաղց է, հնչում ես ինձ դու, կարիմ ավելի քաշ ծանոթանալ քո ճոխ գանձերին, հոգով հայանալ, ասես թե ահականչում էին ինձ, պապեր ու հայրեր, խոր գերեզմանից, հնչիր այժմ և հավիտյան, մայրենի լեզու, բարբար սիրական, արի բարձրացիր հնութիան քոշուց, դու իմ հայ լեզու, մոռացած վաղուց, զգեցիր նոր կյանք սուպ գրվածքներով, որ ամենայսիր բարբի քո սիրով, իմ հայ լեզու, իմ մայր լեզու, իմ լույս ես դու, իմ ուժ ես դու, մեր հին տունը գանձերով լի, դու գանձատան սուրբ բանալի, նախնիները մեր ամեհեր քեզ պահել են դար ու դար են, քեզ փրկել են հուր ու սրից, որ դու ապրես ու հասնես ինձ, իմ հայ լեզու, իմ մայր լեզու, իմ լույս ես դու, իմ ուժ ես դու, լեզուների շիքեր շարքում մնա հավեր, մնա կանգում, դու հայերի սարդար կտակ, դու հայրենի հողի պես թանք, դու պանդուխնի տանի քուտուն, դու գոյության խարիս խուսյուն, իմ հայ լեզու, իմ մայր լեզու, իմ լույս ես դու, իմ ուժ ես դու, երդվում են քեզ պահել պայծար ու հասցնել դարերից դար։ Լեզվի տեսչության պետ Արտակ Գուլյանը դիմելով ներկաներին նշեց, որ մայրենի անաղարտության պահպանումը և փառաբանումը յուրաքանչյուրի սպարտքն է։ Փետրվարի 21-ը նաև տարվա ընթացքում կատարվածի հանրագումարը պետք է լինի, իսկ այս հարցում անելիքները շատ են։ Մայրենի նվիրված միջոցառումն ավարտվեց պարգևատրումներով։ Մայրենի լեզուն անաղարտ պահելու գործում ունեցած ավանդի համար լեզվի տեսչության պատվոգրով պարգևատրվեցին ԱՌՊՀ-ի հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոսներ Նունե Խաչատրյանը, Վեհանուշ Սարգսյանը, խորհրդանշական նվերներ ստացան հայոց լեզվի ամբիոնը եւ համալսարանը։ Ավարտվեց դիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։